Ο ήλιος θα βγει και αύριο το πρωί. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Θα βγει από την Ανατολή για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Θα βγει από την Ανατολή, θα πέσει στη Δύση, θα είναι μια ωραία μέρα. Ελάτε μαζί μας στη Δύση και όλοι αδερφωμένοι να πάμε στη Δύση. Κι αν μας σταθούν εμπόδιο σ' αυτή μας την πορεία, το δίκιο μας φωτιά. Από αυτή τη διαρκή και δύσκολη διαπραγμάτευση με τους εταίρους, πετύχαμε success story. Πυρωμένες ρομφές, πυρωμένα σπαθιά, ο λαός των Ελλήνων πήρε απόφαση πια. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν θα πείσει ποτέ σκλάβο να το κρατούν. Πετύχαμε λαϊκή κυριαρχία. Πετύχαμε εθνική ανεξαρτησία. Βέβαια. Όλοι ζητούν λαϊκή κυριαρχία. Βέβαια. Εθνική ανεξαρτησία. Βέβαια. Όλοι ζητούν. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Έτσι λοιπόν ο ήλιος ανέβηκε από την Ανατολή και έπεσε στη Δύση, όπως λέει και ο Τσακαλώτος, το προέβλεψε, το είπε χτες για σήμερα, θα πέσει στη Δύση ο ήλιος, έπεσε και προχτές και χτες κάθε μέρα και σήμερα ξημέρωσε μια μέρα στη σοσιαλιστική Ελλάδα. Ο πράσινος ήλιος ήταν ο ύμνος δεκαετίας του 80, επανέρχεται τώρα με άλλα χρώματα, αλλά με την ίδια πορεία, τουλάχιστον ο ήλιος. Όλοι οι υπόλοιποι κάτω από τον ήλιο είναι ένα θέμα τι πορείες κάνουν, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Γιατί πρέπει να μοιράσουμε τον πλούτο, έχει αρχίσει, υπάρχει, δημιουργείται πλούτος και πρέπει να τον μοιράσουμε, αλλά με νέα κριτήρια, όπως μας είπε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν ωφελεί σε τίποτα την κοινωνική πλειοψηφία μια προοπτική μεγέθυνση των δικτών της οικονομίας, αν αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στη σταδιακή βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, κεντρική επιδίωξη στην προσπάθειά μας το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι ο πλούτος που παράγεται να διανέμεται με δίκαιο τρόπο στο βωμό του αχαλήνου του κέρδους. Στο βωμό του αχαλήνου του κέρδους. Από αυτή τη διαρκή και δύσκολη διαπραγμάτευση με τους εταίρους, πετύχαμε success story. Όμως κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Από το 2020 έως το 2060. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Όμως κι όμως τι χήμα θα βάλω. Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Ο πλούτος που παράγεται να διανέμεται με δίκαιο τρόπο στο βωμό του αχαλήνου του κέρδους. Όμως με δίκαιο τρόπο. Ναι, μεν στο βωμό του αχαλήνου του κέρδους, αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς, διότι αυτό κυριαρχεί, αυτό κουμαντάρει, αυτό είναι ο αρχηγός. Αλλά τουλάχιστον με δίκαιο τρόπο στο βωμό, τον πολύ συγκεκριμένο, όπως ο αριστερός και σοσιαλιστής από ό,τι φαίνεται. Τίποτα δεν είναι ντροπή. Αλέξης Τσίπρας μόλις μας περιέγραψε. Δεν είπε μόνο αυτό, στους υπουργούς χθες που με πολύ μεγάλη αγωνία και χαρά τον άκουσαν να τους παροτρύνει και να τους δίνει ο ηγέτης κατευθύνσεις για το πώς η δουλειά θα βγει το επόμενο χρονικό διάστημα. Το είδαμε και αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είπε μόνο αυτό, είπε και για τον κόφτη, αλλά για ποιον κόφτη. Πέρα στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα κόφτη των μισθών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο θετικό είναι αυτό που κερδίσαμε και πόσο σταθεροποιητικά μπορεί να επιδράσει στην προσπάθεια ανάκτησης της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τη χώρα μας. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά, αγαπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε. Ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα κόφτη των μισθών. Κρύβουμε ουρανούς μες στην καρδιά, φτιάχνουμε όνειρα και τα σταυρώνουμε. Από αυτή τη διαρκή και δύσκολη διαπραγμάτευση με τους εταίρους, πετύχαμε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης χωρίς να πάμε πίσω από τις κόκκινες γραμμές στη βάση των οποίων ζητήσαμε εντολή από τον ελληνικό λαό τον περασμένο Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Αυτό δεν ήταν προϊόν μοντάζ. Όλα τα προηγούμενα ήταν προϊόν μοντάζ, εκτός από τον ήλιο που ανεβαίνει και πέφτει στη δύση του Τσακαλώτου. Δηλαδή όλα αυτά που έχουν γίνει, φόροι, αυξήσεις, εισιτήρια, ΦΠΑ στο 24%, μείωση του αφορολόγητου, καφές, μπύρες, βενζίνες, πετρέλαια και όλα τα άλλα μικρές επιχειρήσεις από το 26 το 29 δεν είδαν κόκκινες γραμμές που έχουν καταπατηθεί ή έχει δώσει εντολή ελληνικός λαός το Σεπτέμβριο για να γίνουν όλα αυτά, θυμόσαστε εσείς, κάτι σχετικό να δίνατε ως εντολή γύρω από αυτά τα 6-7 θέματα που εγώ μόλις τώρα ανέφερα, γιατί υπάρχουν άλλα τόσα που είναι κρυμμένα και άλλα τόσα που έρχονται, όπως τα δάνεια που ήρθαν χτες, για παράδειγμα, κρυφά, ενώ είχε ολοκληρωθεί υποτίθεται από την προηγούμενη εβδομάδα η αξιολόγηση και είχαμε τελειώσει με τα μέτρα και τα μετράκια. Ήρθε χτες τα άλλο ένα, 3-4 τροπολογίες για την ακρίβεια, 70 σελίδες νομίζω. Οπότε πέρασαν και αυτά. Έχετε δώσει εσείς που ψηφίσατε εντολή για όλα αυτά, γιατί νομίζω δεν θυμόμαστε κάτι σχετικό να είχε συζητηθεί τον. Δεν είχε τεθεί καν τον Σεπτέμβριο. Πολλοί λένε, κακοήθης εννοείται, ότι όλα αυτά τα κάνει για την καρέγκλα του. Εγώ κύριε Λαφογιώργο σας λέω ότι εγώ είμαι παντός καιρού. Η εξουσία είναι το ισχυρότερο ναρκωτικό. Η καρέκλα είναι φυλακή για το μυαλό και το σώμα. Η αρχομανία είναι μια σύγχρονη ασθένεια. Μην αφήνεις το πάθος σου να σε καθορίζει. Έλα στους ανώνυμους καρεκλομανείς. Αντιμετώπισε τη μονομανία για δύναμη και ισχύ χωρίς όρια. Πες όχι στα αξιώματα και στη δόξα. Ανώνυμοι καρεκλομανείς. Όχι στην καρέκλα, ναι στη ζωή. Εμείς εδώ έχουμε και προτάσεις. Δεν είμαστε μόνο στήρα κριτική και αντιπαράθεση και όλα μαύρα τα βλέπουμε. Καταθέτουμε και προτάσεις και δείχνουμε το δρόμο. Παρουσιάζουμε και τις ενώσεις, τις διεξόδους, τις οργανώσεις που έχουν φτιαχτεί. Όπως εδώ τώρα οι ανώνυμοι καρεκλομανείς. Μπορεί να πάει εκεί ο ίδιος, κάποιοι άλλοι. Όποιος νιώθει ότι το έχει ανάγκη, αν δεν νιώθει ο ίδιος, δεν κάνουμε δουλειά. Με το ζόρι δεν γίνεται, επειδή είχε πει ότι είναι γραπωμένος από την καρέκλα και είναι παντός καιρού. Οπότε μπορεί να βρεθεί μία λύση. Δεν πρόκειται να βρεθεί ούτε αυτή η λύση. Αλλά εμείς εδώ πάντα τρέφουμε ελπίδες και κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε με τον συνάνθρωπό μας. Ο άλλος συνάνθρωπός μας που τρώγεται για να γίνει οικουμενική, ο Βασίλης Λεβέντης, είχε πιο ρεαλιστικές προτάσεις. Η πολιτική, κύριε Τσίπρα, θέλει να μπορείς να κοιτάξεις το λαό. Ω αντρίκια να μπαίνετε μπροστά στο λαό και να πείτε: η εξουσία έκανε τις δικές της θυσίες, τώρα κάνε και εσύ λαέ τις δικές σου. Κι όμως, κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Πετύχαμε success story. Κι όμως, κι όμως τι κύμα θα πάρω. Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Η εξουσία έκανε τις δικές της θυσίες, τώρα κάνε και εσύ λαέ τις δικές σου. Κάποτε πρέπει και αυτός ο λαός να κάνει κάποιες θυσίες, εφόσον η εξουσία έχει κάνει τις δικές της θυσίες. Τις θυσίες που τις αναλογούν, ή όπως έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, τις θείες που τις αναλογούν. Έγινε μεγάλη συζήτηση για τις offshore και για το ρόλο της αριστεράς, της αριστερής κυβέρνησης που έφερε την προηγούμενη τροπολογία, η οποία ήταν σωστή. Έτσι έλεγαν. Αλλά τελικά φέραν μια άλλη τροπολογία προχθές που επίσης είναι σωστή. Όμως η μία συγκρούεται με την άλλη. Δεν γίνεται και η μία να είναι σωστή και η άλλη να είναι σωστή. Όμως στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται με το ίδιο πάθος που υποστήριζαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα βγαίνουν και υποστηρίζουν αυτή την εβδομάδα αυτή την τροπολογία, όπως πολύ καλά γνωρίζουν και κάνουν ανερυθρία στα πάντα τα στελέχη, βουλευτές, υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε την αλήθεια ότι ναι, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Πρωθυπουργό, η αριστερά ευνοεί όσους έχουν offshore. Υπερψηφίσατε κι εσείς αυτή τη διάταξη. Την τροπολογία, τη φοβερή και σκανδαλώδη, την οποία φέραμε και μάλιστα χωρίς να έχει καταλάβει κανείς τίποτα, για να ανοίξουμε παράθυρο για τους πολιτικούς σε offshore εταιρείες στο εξωτερικό. Να λοιπόν ποια είναι η αριστερά. Θέλει να ευνοήσει τη δυνατότητα να έχει offshore διότι κάποιος κρύβει. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Μα τώρα παιδιά είναι και τα παιδιά πάντοτε είναι ζωηρά και ατίθασα και ατίθασα και ατίθασα βεβαίως. Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε. Ναι, φιλούνται, αγκαλιάζονται. Κόβουμε στη μέση την μπουκιά. Πρώτα σερβίρεις το ψωμί και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε. Να λοιπόν ποια είναι η αριστερά. Θέλει να ευνοήσει τη δυνατότητα να έχει offshore διότι κάποιος κρύβει. Εντάξει, δεν είναι κακό. Κάποιος πρέπει να ευνοήσει και η αριστερά. Μόνο το λαό. Το λαό τον έχουν ευνοήσει και άλλοι προηγουμένως. Και το σοσιαλιστικό Πασόκ και η λαϊκή δεξιά. Γι' αυτό άλλωστε ο λαός συνεχώς επιβράβευε αυτούς που τον ευνοούσαν. Κάποια στιγμή πρέπει και η αριστερά, αφού έχει ευνοήσει τόσο πολύ το λαό, έχει ταξικό πρόσημο όπως λένε, να ευνοήσει και κάποιους άλλους φίλους της, ναι, χαλάλι, που έχουν κάποιες offshore. Τι ακριβώς γίνεται στην ΕΡΤ είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα. Παρακολουθώντας σήμερα το πρωί την πολύ πρωινή εκπομπή που έχουν, που την κάνουν οι συνάδελφοι Γιώργος Δαράκης και Γιάννης Δάρας, πέσαμε σε ένα από τα καλύτερα δίλεπτα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης επί αριστεράς. Θα ακούσουμε έναν εκ των δύο παρουσιαστών, τον Γιώργο Δαράκη και τον Γιάννη Δάρα μαζί, συγκοντάριζε ο δεύτερος. Θα ακούσουμε τι ακριβώς υπόθηκε για τον υπαρχηγό της ΕΡΤ, τον Λάμπη Ταγματάρχη. Είμαι έξαλλος, είμαι εξωφρενών. Για ποιο λόγο, απ' όλα. Θα σου πω γιατί. Γιατί έχεις πολλούς λόγους να είσαι έξαλλος. Θα σου πω γιατί. Εχθές ο διευθύνοντας κατέβηκε κάτω στο Ισόγειο, ας πούμε, δεν ξέρω πρώτη φορά τον είδα να κατεβαίνει. Με συναντάει στο διάδρομο και λέει: εσείς οι δύο το πρωί, με ύφος ξέρεις, τουλάχιστον αντισυνταγματάρχη. Εσείς οι δύο το πρωί είστε πολύ σοβαροί, λέει. Ξέρω εγώ, είναι και ειδήσεις, λέω, τόλμησα να πω. Τόλμησες. Ναι. Και είσαι ακόμα στη θέση σου. Ποιο αυτό λες. Δεν λες ότι αποφάσισε τώρα να κάνει το δημοσιογράφο και θα κάνει εκπομπή. Κάνει εκπομπή. Κατ' εξαίρεση, λέει. Πώς το λένε. Κάνει ολόκληρη εκπομπή. Γιατί ξέρεις, η σχέση του με, πώς λένε, με την κλασική μουσική και την όπερα. Έτσι. Είναι ένας φίλος που έχει μια σειρά δίσκων. Πώς το λένε. Αρχοντορυμπέτικο. Όχι, μην γρανίγεις. Πουλάει. Όχι, είναι φίλοι και ακούνε καμιά φορά μουσική μαζί. Λοιπόν, κάνει εκπομπή. Η οποία εκπομπή, ποιος την ενέκρινε. Σε ρωτάω εγώ τώρα. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να τα έχουν κάνει εκεί, ξέρεις τώρα, πλακάκια μεταξύ τους. Ο διευθυντής ερευνητικών εκπομπών δεν αποφάσισε, δεν έχει δώσει άδεια αυτή τη στιγμή. Και είναι ικανός να μας ζητήσει να γνωρίσει και τον Τσακνή. Είναι ικανός δηλαδή να φτάσει στο σημείο να μας χρησιμοποιήσει να γνωρίζει τον Τσακνή. Λες, ούτε συζήτηση. Και εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι μέσα σε ένα πνεύμα αυταρχισμού, ας πούμε, γίνονται όλα αυτά. Και το καταγγελείς. Το καταγγέλω. Δημοσιο. Και δεύτερον, και ξέρεις, πάει να εξηλαιωθεί, βγάζει κάτι ντοκιμαντέρ για το Στάλιν, ας πούμε, δίθεν γαλλικά και τρομερά και γίνονται τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Τι ώρα είναι, πρέπει κάποιος να τα πει. Πόσο έχει πάει, 11. Δεν βλέπει το πρωί, δεν ξυπνάει πρωί. 7 και 11, πες ότι έχεις να πεις τώρα. Μέχρι τις 5 και μισή θα φτάσεις. Πες ότι έχεις να πεις τώρα, γιατί μετά μπορεί να ξυπνίζει. Λοιπόν, οφείλω να σου το πω, να είσαι έτοιμος, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα σου έξαλλο με αυτά που γίνανε στη Βουλή. Το σοβαρεύεις το θέμα. Το σοβαρεύω το θέμα. Το σοβαρεύεις το θέμα και θα ξυπνήσεις σε λίγο. Θα ξυπνήσεις. Λοιπόν. Έτσι, ένα τυχαίο δίλεπτο, 7 και 10 το πρωί, από τους δύο παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής της ΕΡΤ για πνεύμα αυταρχισμού. Ακούσαμε εδώ για το Λάμπη Ταγματάρχη. Γενικότερα είχαν υποθεί και άλλα νωρίτερα. Κάτι έγινε χθες, κάτι είπε, κάποια παρατήρηση με άγαρμο, με ήρεμο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, δεν τα λέγαν και όλα, αλλά αυτό το δίλεπτο είχε ένα ενδιαφέρον πάνω στο ζάπινγκ όταν πέφτει κανείς. Κάτι ζωντανό είχε να προσφέρει η ΕΡΤ. Δεν ξέρω τι εξέλιξη θα υπάρχει και πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Το βαρύναμε, λογικό είναι, ας πούμε, ένα ανέκδοτο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν γίναμε ποτέ μνημονιακοί. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν γίναμε ποτέ μνημονιακοί. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν γίναμε ποτέ μνημονιακοί. Μπράβο! Ωραίο ήταν, ωραίο για ανέκδοτο. Με πόντι το περιμέναμε, αλλά και αυτό δεν ήταν άσχημο. Μια χαρά όταν το λέει και ο Πάνος Καμένος, νομίζω έχει έναν ωραίο τρόπο να λέει τα ανέκδοτα και να παίζει γενικότερα και στις διαφημίσεις. Υπουργικό Συμβούλιο χτες του ζήτησε ο ηγέτης από τους υπουργούς, με όλοι με το βάρος της σωτηρίας της χώρας στις πλάτες τους, με το βλέμμα τους να δείχνει αυτή τη σοβαρότητα και τη συγκρότηση που έχουν, το βάρος της ευθύνης με μία φράση, δύο λέξεις. Κάποια στιγμή του ζήτησε την πρωτότυπο αυτό που έχουν ζητήσει και όλοι οι προηγούμενοι, να σηκώσουν τα μανίκια. Σας ζητώ να σηκώσετε τα μανίκια και να δουλέψετε όσο καλύτερα μπορείτε το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση που θα σηκώσει αμέσως τα μανίκια. αισιοδοξούμε. Σηκώνουμε τα μανίκια ψηλά για να χτίσουμε. Και χτίζουμε με το σχέδιο και με τις πολιτικές εφαρμογές που ήδη εφαρμόζουμε. Να και ο Πολύδωρας και αυτός είχε μιλήσει για τα μανίκια, και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αλέξης Τσίπρας. Γενικώς θα ακούς κάποιους, κυρίως πρωθυπουργούς, να λένε στους υπουργούς σηκώστε τα μανίκια. Δεν είναι για καλό αυτό, να το ξέρουμε. Και να το θυμόμαστε. 2-11-200-8-200. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Ακούσαμε λίγο πριν, τώρα δηλαδή, αμέσως, τον Αλέξη Τσίπρα να ζητάει από τους υπουργούς να δουλέψουν. Ναι, όπως ο ίδιος είπε, σας ζητώ να σηκώσετε τα μανίκια, εννοείται, και να δουλέψετε. Μόλις κλείσαν τα μικρόφωνα, συνέχισε αυτή τη φράση και την εμπλούτησε και την ολοκλήρωσε. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και σας ζητώ να σηκώσετε τα μανίκια και να δουλέψετε όσο καλύτερα μπορείτε τον κάθε πολίτη. Και να δουλέψετε αδιαφορώντας για τις επιθέσεις κάτω από τη ζώνη. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Το 2020 ως το 2060. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Κι όμως στοίχημα τα βάλω. Θα έρθει κάτι άλλο. Τέταρτο μνημόνιο. Και θα ξελασπώσουμε. Να σηκώσετε τα μανίκια και να δουλέψετε όσο καλύτερα μπορείτε τον κάθε πολίτη. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Κι όμως στοίχημα θα βάλω. Τέταρτο μνημόνιο. Και θα ξελασπώσουμε. Θα γράψουμε ιστορία. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και σας ζητώ να σηκώσετε τα μανίκια και να δουλέψετε όσο καλύτερα μπορείτε τον κάθε πολίτη. Ωραία παρότρινση, ωραία πρόταση. Έτσι πρέπει να μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, οι πρωθυπουργοί κυρίως. Ειλικρινά, σοβαρά, να λένε αυτές τις αλήθειες που όλοι γνωρίζουμε. Γιατί τι άλλο απαιτεί ο ελληνικός λαός από έναν πρωθυπουργό? Να τον δουλέψει με σηκωμένα τα μανίκια, ναι, να τον δουλέψει όμως καλά, ποιοτικά, διαφορετικά από ό,τι προηγούμενοι. Είναι ένα καλό αίτημα για αρχή. Αν είναι χιουμοριστικό όλο αυτό στην ΕΡΤ, ως χιουμοριστικό σας το μεταδώσαμε. Αν είναι σοβαρό, ως σοβαρό σας το μεταδώσαμε. Επειδή βλέπω τους Σιριζέους εδώ στο Twitter να μας εγκαλούν ότι ήταν μια χιουμοριστική αναφορά και όλα τα υπόλοιπα. Χιουμοριστικά το μεταδώσαμε κι εμείς, ως τρολιά λοιπόν. Ευχαριστούμε που είστε πάντα σε εγρήγορση και που από όλα αυτά που ακούτε εδώ, γιατί μεταδώσαμε καμιά δεκαριά ηχητικά, αυτό μόνο βρήκατε να επισημάνετε, γιατί όλα τα υπόλοιπα του Αλέξη Τσίπρα επίσης ήταν τρολιές, δεν έχει πει ούτε για offshore, δεν είπε ούτε να δουλέψουμε τους πολίτες, δεν είπε τίποτα από αυτά, αλλά ούτε ο Λεβέντης καν είπε να θυσιαστεί ο ελληνικός λαός. Όλα ήταν ψεύτικα όσα ακούσαμε στο πρώτο μέρος, παρά μόνο αυτό του τσακαλό του. Αυτό όμως που θα ακούσουμε τώρα είναι αληθινό. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σαντορίνιος. Αφήστε το ταξικό πρόσωπο. Εγώ δεν το ταξικό πρόσωπο. Εγώ προσωπικά ξέρετε πολύ καλά ότι όλες οι συντάξεις κάτω από 1000 ευρώ αυξάνονται με τον τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων. Μπράβο! Το είπε. Το είπε ότι αυξάνονται οι συντάξεις. Τυχεροί όσοι παίρνετε κάτω από 1000 ευρώ. Άτυχοι όσοι παίρνετε πάνω από 1000 ευρώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Το Πασόκ μας πρόδωσε. Ας το διάλογο. Η Νέα Δημοκρατία μας πρόδωσε. Πότε? Ο ΣΥΡΙΖΑ μας πρόδωσε. Δεν μας πρόδωσε κανείς. Ήσασταν υπόμονοι και δεν τους δώσατε χρόνο και πήγατε στους επόμενους. Γι' αυτό πρέπει να βάλουμε ένα φράγμα. Και ποιο ήταν αυτό? Αυτό το φράγμα είναι ο Κωνσταντίνος ο Βασιλιάς. Ο Κωνσταντίνος ο Βασιλιάς είναι υπέρ όλων αυτών. Προτιμώ βασιλευόμενη δημοκρατία από ναζιστική δικτατορία. Εγώ προτιμώ βασιλεία μόνο. Δεν καταλαβαίνω. Βασιλεία. Να έχουμε τον Μπάκι να κάνει το κέντρο χειραψίας στη μέση της Αθήνας και να φοράει κοστούμια. Χαίστηκα. Να έρθει ο άλλος με τα σιρίτια και τα παράσημά του να το χαρούμε. Ρε κουφάλα, την προεδρική φρουρά να σε έβλεπα. Μάλλον όχι, συγγνώμη, λάθος. Στη Βασιλική. Έβλεπα τζολιά ντυμένο και τίποτε άλλο. Πώς το φέρω σου να άραγε. Τώρα παίζεις με τα όνειρά μου, άσε με τώρα. Τι, το έχεις όνειρο, ε. Μα γι' αυτό ξεκίνησα έτσι. Ξεκίνησα έτσι ενισχύοντας ένα κρυφό κίνημα υπέρ της Βασιλείας. Ρε, είσαι κρυφοβασιλικός εσύ, αλλά. Τι κρυφό, μωρέ, τι κρυφό. Δεν έχετε πάρει εσείς χαμπάρι, καθόλου κρυφό. Δείτε τα έμεσα μηνύματα που σας περνάω τόσα χρόνια. Τι να πω, ρε, Αποστόλη, αδικήσε αυτό. Το ξέρω. Κάνε κανένα κίνημα. Θέλω να σχολιάσω δύο κοτσάνες που άκουσα χθες στην ώρα του λαού. Η μία είναι η δική μου. Ακούγοντας με ακαμπτίζω αντί να καταδικάζω τη βία του Μπαλούρδου, ένιωσα άσχημα και ντροπή για την πάρτη μου. Τη βία του Μπαλούρδου? Ναι. Εναντίον? Αυτό με τις φαλιάρες είναι βία. Εμπάτσος είναι, δεν μπορεί να μην έχει καθόλου βία. Αυτός καλά κάνει. Το θέμα είναι εγώ. Τέλος πάντων. Να σου πω, ρε φίλε, είδε τελικά κατάλαβε ότι τζάπα κατηγορήσατε το φίλι όλοι που είπε ότι απαγορεύονται οι πριγκίπισσες και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλά, δεν είπε αυτό τώρα μεταξύ μας. Αυτή είναι η διαστρέβλωση που έκανε μια φασιστοφυλάδα, αλλά τέλος πάντων, ναι, για πες. Αυτό βγήκε έξω όμως, ότι είπε. Αυτό βγήκε έξω. Αλλά να σου πω, ήταν προάγγελο για τον κοκό που ήρθε στη Σία, ρε φίλε. Ότι απαγορεύονται τον πρίγκιπα και τα λοιπά. Α, είχε λες τοποθέτηση προϊόντος ο Φίλης, ας πούμε. Έκανε τη ζεράκι, τρέιλερ για τον κοκό, μπορεί. Ο Φίλης τόσο έχει υπάρξει ιδεολογικά. Βασιλικός δεν θα μπορούσε να είναι, σίγα. Αναγνώρισε και ο κοκός, συγγνώμη, ο βασιλεύς θέλω να πω, τη σκληρά. Βασιλεύς, κοκός είναι και το βασιλεύς κοκός είναι. Δεν αλλάζει το βασιλεύς επειδή τον είπαμε κοκό ή επειδή το λένε κάποιοι τέος, βασιλεύς είναι, τάπε. Το διόρθωσα. Αναγνώρισε λοιπόν τις προσπάθειες που κάνει ο Τσίπρας. Ναι. Καλό το λες αυτό. Ότι και ο βασιλιάς στηρίζει τον Τσίπρα, ναι, μετά το Σόιμπλε και ο βασιλιάς. Αυτόν γιατί το φέρνουν στην επιφάνεια. Το βασιλιά. Ναι. Είχε έρθει στο παρελθόν, δεν ξέρω αν θυμάσαι, με κάτι lifestyle, παντρεύτηκε τι η κόρη του, ήρθε για μπάνιο ο γιος του, κάτι τέτοια. Είναι κάποιοι κρυφο ρομαντικοί, εγώ θα τους έλεγα. Που θεωρούν κιόλας ότι ο κοκός είναι και κρυφό χαρτί για απειλή για τρομοκράτηση του κόσμου. Χέστηκε η φοράδα σταλόνι. Τρόμαξε κάποιος ότι θα έρθει ο κοκός που ήταν χαλβάς και έτσι έχασε το θρόνο. Άλλο στη θέση του. Τέλος πάντων, από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν έτη 2016, σκέφτομαι πόσες έχουν βασιλεία. Βασιλεία ουρανών. Όχι, όχι, βασιλεία με βασιλιά. Α. Το Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, η Δανία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σουηδία. Δες πόσες είναι. Δεν κατάλαβα γιατί κάπα του βασιλιά να υπάρχει μόνο στα βεστιάρια και σε αυτά. Έτσι, μπράβο. Γιατί να μην κυκλοφορούμε στον δρόμο έτσι. Δεν πρέπει να εναρμονιστούμε κι εμείς. Πώς δεν πρέπει. Χίπστερ, ας πούμε, ήταν εντάξει, τους δεχόμαστε. Βασιλιά να μην έχουμε να κυκλοφορεί, να χαιρόμαστε, να έχουν και λίγο χλειδί. Να ανέβει λίγο το στάτους, αλλά αυτοί είστε. Βλαχάρες. Εσύ, ας γνωστόν, είσαι βασιλικός. Κλατήφιλος. Ο Φίμιος. Η Γλάστρα. Εντάξει. Πύληνη όμως, καλή, γερή, στιβαρή. Διαπραγματευόμαστε και φέρνουμε κατακτήσεις όχι για την άμεση επόμενη περίοδο, αλλά για τις πολλές επόμενες δεκαετίες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πρέπει να μεταδώσουμε Αλέξη Τσίπρα, αλλιώς τα είχαμε σχεδιάσει. Κάνει δηλώσεις με τον Γάλλο πρωθυπουργό, τον κύριο Βάλς, αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πριν από λίγες μέρες, μία απόφαση η οποία σηματοδοτεί μία νέα αφετηρία για την ελληνική οικονομία. Για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, η στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης ήταν για μία ακόμη φορά ιδιαίτερα σημαντική. Η απόφαση για την απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών. Εμπιστοσύνη που θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και με μια σειρά αναγκαίων ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που έχουμε σκοπό να βάλουμε μπροστά το επόμενο διάστημα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης και των φορολογικών μηχανισμών, την προσέλκυση επενδύσεων. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή, για παράδειγμα, εμπεδώνει τη φορολογική σταθερότητα σε χρονικό ορίζοντα δωδεκαετίας για τους επενδυτές έργων άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, επιτρέποντας την αδειοδότησή τους με αξιόπιστες, αλλά κυρίως με ταχύτατες διαδικασίες. Τέτοιες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες μπορούν να δώσουν όθηση στην επανεκκίνηση της οικονομίας και να επιταχύνουν αυτό που εμείς ονομάζουμε αναπτυξιακή στροφή της ελληνικής οικονομίας. Και σε αυτό το τομέα, στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα θα έλεγα στη δημόσια διοίκηση, θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να συνεργαστούμε στενά με την γαλλική κυβέρνηση προκειμένου να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία της και τις καλές πρακτικές που ήδη έχει εφαρμόσει. Σε αυτό το πλαίσιο, συνυπογράψαμε πριν από λίγο με τον Πρωθυπουργό Βάλς έναν οδικό χάρτη που δίνει σάρκα και οστά στην κοινή διακήρυξη Ελλάδας-Γαλλίας του περασμένου Οκτωβρίου, βάζοντας προτεραιότητες και άξονες δράσεις στη συνεργασία μας σχεδόν σε όλους τους τομείς. Στις επενδύσεις σε ελληνικές υποδομές, στη δημιουργία ελληνογαλλικών κοινοπραξιών σε τρίτες χώρες στην ευρύτερη περιοχή και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ενέργεια, στην αγροτική οικονομία, στον τουρισμό, στην ανάπτυξη βεβαίως των ιστορικών, πολιτιστικών και μορφωτικών μας σχέσεων, στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Παράλληλα με τον Γάλλο Πρωθυπουργό, συζητήσαμε για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας ότι έχουμε κοινές αναλύσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση της τριπλής κρίσης από την οποία διέρχεται αυτή την περίοδο η Ευρώπη. Κρίση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, κρίση οικονομική από την οποία δεν έχουμε ακόμα ξεφύγει και βεβαίως την προσφυγική κρίση. Τονίσαμε την ανάγκη να υπάρξουν αποφασιστικές προοδευτικές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων που να διαφυλάσσουν τόσο την Ευρώπη όσο και τις αξίες της και να αποτελούν ανάχωμα στις δυνάμεις της άκρας δεξιάς που σήμερα αποτελούν μια κοινή απειλή για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Πήραμε μια γεύση, το μάζεμα και όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Γάλλο Πρωθυπουργό θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο που θα αρχίσει σε κανένα τέταρτο. Δεν ακούσαμε σε αυτό το απόσπασμα τώρα τα τρία λεπτά που ακούμε Τσίπρα μια φωνή συμπαράστασης για τους εργαζόμενους τους Γάλλους που βρίσκονται στους δρόμους, γιατί θα το περίμενε κανείς από έναν αριστερό Πρωθυπουργό όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως θα περίμενε και μια αλληλεγγύη από έναν σοσιαλιστή Πρωθυπουργό που είναι ο Βάλς, αλλά μάλλον θα τα πούνε από εδώ και πέρα όσο εμείς θα ακούμε τις διαφημίσεις. Όταν θα πούνε, θα εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους Γάλλους εργαζόμενους που 1,5 μήνα είναι στους δρόμους και κάνουν απεργίες και πολύ έντονες διαμαρτυρίες, θα διακόψουμε και τις διαφημίσεις για να ακούσουμε τα μηνύματα συμπαράστασης των αριστερών και σοσιαλιστών πρωθυπουργών. Δεν έκανε κάτι ο Υπουργός, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ποιοι είναι λοιπόν οι υπόλοιποι? Μας μένει λοιπόν ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Αν θέλουν να μου δώσουν μια απάντηση. Δεν βλέπω να υπάρχει λύση από κανέναν αρμόδιο να κάνει κάτι για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η δίκη. Το αποκορύφωμα, τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης χθες, ότι δεν έχει φέρει καμία ευθύνη. Ζητάω λοιπόν ως μητέρα και ως πολίτης αυτής της χώρας, όποιος αρμόδιος υπάρχει, πρέπει να μου δώσουν μία απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται. Είναι όλοι έξω, κυκλοφορούμε στον ίδιο δρόμο, στον δρόμο του Παύλου, εκεί που άφησε το αίμα του, εκεί που τον δολοφονήσανε. Και δυστυχώς προχωράμε και είμαστε μαζί και είμαστε υποχρεωμένοι να τους ανεχόμαστε τις κοροϊδίες του, πέραν το ότι τι ζούμε μέσα στο δικαστήριο. Η Μάγδα Φίσα είναι η φωνή της, η μάνα του Παύλου Φίσα, έδωσαν χθες μια συνέντευξη σε απόγνωση, ζητάνε τα αυτονόητα, δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο και με έκανε έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προς τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει επιτέλους αυτή η δίκη, να αποδοθεί δικαιοσύνη, αν μπορεί αυτό να σημαίνει κάτι για την ίδια ή για όποιον άλλον έχει κάποιο ενδιαφέρον γύρω από αυτό. Πάρα πολλούς δηλαδή. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες του λαού. Μας πάνε στο μαγκαζίνο στις 2 Νίκος Τραβελάκης, στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Μια παραγγελία για Παρασκευή θέλω, αν είναι εύκολο. Είναι μια μπάντα, metal μπάντα, σκανδιναβική, η Trelleborg, που έχει κάνει διασκευή το Κατούσα. Αν μπορείς και θέλεις, επειδή στο παρελθόν σε εκπομπήσει έχει δηλώσει ότι γουστάρεις και metal, ρίχτω. Αφιέρωση για Παρασκευή. Καλύτερες μέρες Τσίπρα, καλύτερες μέρες τραγούδι του Χάρη Κλίν από το δίσκο Τίποτα. Είμαι βέβαιος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα τα καταφέρουμε. Έρχονται καλύτερες μέρες και τις αξίζει και ο τόπος και ο λαός. Όταν θα έρθουν καλύτερες ημέρες, θα σου αγοράσω ένα κοτεράκι. Το κοτεράκι φλουτσουφλατσαφρουλί θα σε ξυπνάει κάθε πρωί. Οι μέρες που έρχονται για τον ελληνικό λαό είναι πολύ καλύτερες. Και εμείς, όταν θα πηγαίνουμε σε εκλογικές μας περιφέρειες, θα σας παίρνουμε μαζί για να κυκλοφοράτε και εσείς ελεύθερα. Μια και αργούνε οι καλύτερες ημέρες, δεν αναδράσουν λίγα φασόλια. Τα φασόλια, το σουβλάκι, χλάπα χλούπα χλή, θα σε ξυπνάει κάθε πρωί. Βάλε smoke on the water τη παραγγελία από Εβιθόδη, σε παρακαλώ. Smoke on the water, το λέει. Για, ναι. And fire in the sky. Βράδυ μετά τις 12 υπήρχε μια τρομακτική δυσοστία. Μύριζε κάτι χάλια στον Πειραιά. Τι ήταν αυτό, δεν ξέρετε? Δεν ξέρουμε. Μπορείς να μου βάλεις μια αφιέρωση? Ποια, αυτό είναι η δυσοστία στον Πειραιά πριν 10 χρόνια. Ναι, θα τη βάλεις. Θα τη βάλω, έλα, γεια. Εχθές το βράδυ μετά τις 12 υπήρχε μια τρομακτική δυσοδεία στην ατμόσφαιρα του κέντρου του Πειραιά. Δηλαδή, σκατά? Όχι, ένα πράγμα σαν κλούβιο αυγό που σε πιάνε και ο λαιμός σου. Τι πράγμα ήταν αυτό, αγαπητέ μου? Αγαπητή μου, από το κλούβιο το αυγό σε πιάνε ο λαιμός σου. Μια τέτοια δυσοδεία, στον αέρα σας μιλάω. Ήτανε μια γριά, είχε βαλθεί να κάνει Ολυμπιακό. Να σας πω, μην κοροϊδεύετε. Είχε πάει ένα αυγό, είχε κλάσει και έκανε όλο τον Πειραιά, τον έτρεξε. Τώρα κάνετε πλάκα εσείς. Και είχε στον αέρα την κλανιά της γριάς, όπου και να πήγαινε στον Πειραιά. Αυγό, στρουθοκάμιλου, κλούβιο. Να σας πω, συγγνώμη, είστε δημοσιογράφος, τι είστε? Ναι, ναι, ρεπόρτερ. Για πείτε μου και το ονοματάκι σας. Τζένι Μπότσι. Ναι, υπάρχει κάποιος σοβαρός άνθρωπος να μιλήσω? Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείτε? Ναι, εγώ σας μιλάω για αφού ένα πρόβλημα. Αφού σας λέω, η κλανιά της γριάς βρώμισε τον Πειραιά. Δεν το πιστεύετε αφού μύριζε κλουβιά αυγό? Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν, η αποχέτευση? Αγαπητέ μου κύριε, είμαστε 10 άνθρωποι οι οποίοι το έχουμε τσεκάρει μεταξύ μας ότι χθες το βράδυ η ατμόσφαιρα ήταν αποπνιστική στον Πειραιά. Και καθώς ήταν μια παρέα και μυρίζατε την κλανιά της γριάς, το κλουβιό το αυγό. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά και λέτε μετά για μένα? Εσείς είστε σοβαρός και ασχολείστε και με το περιβάλλον σας σταθμός και λέτε τέτοια πράγματα? Μα γι' αυτό το λέμε, για το περιβάλλον. Το περιβάλλον βρώμισε γριά, γι' αυτό τη μαζέψανε. Συγγνώμη, δεν είστε καλά. Συγγνώμη. Είστε σοβαρός? Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Τώρα που ξανά άκουσα αυτό με το σκηνή, να πούμε, μου θύμισε την κιλοτίνα. Να το κάνουμε αφιέρωση, ψήνεσαι? Την κιλοτίνα? Την κιλοτίνα, ρε, από το μεγάλο μας τσίρκο. Θα στη βάλω, ρε. Εξοχότατη και χλαμπρότατη, αποσταλμένη εξ Αθηνών, εξ ονόματος των συγχωριανών μου, και με δάκρυα βαθυτά της χαράς σας εύχομαι το καλώς ήλθατε. Και είναι πτωχά τα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για την τιμή που μας κάνετε να μας φέρετε και εδώ την ξακουστή κιλοτίνα. Με την κιλοτίνα συγχωριανή θα έχουμε από εδώ και μπρος γλυκύτερον θάνατο. μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Λέγε. Έχει ένα τραγούδι τη κυβέρνηση που μιλάει για φόρου. Βάλε την ομιλία τη Βαγενάη που είχε μιλήσει στη Βουλή που ήταν στο Πασόφγε που μιλάει για κάτι βίλε. Α, στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Και στο τέλο βάλε τον Χατζηχρήστο που λέει θα σου ρίξουν τον ντομάτε σε μικρή. Και εγώ δεν πρόκειται να σε περασπιστώ. Θα περασπιστώ του πιτσιρικάδε. Με σερέμο, γεια. Πληροφορίε παίρνουνε ανεπίσημε πηγέ. Για φόρους και για όμοιρους τρελές λέει πολιτικές. Ξέρετε τι ζωή παίζεται έξω, τι ζει ο κόσμος, ποια ανάπτυξη, σε ποια πόλη, σε ποια ρημαγμένη Ελλάδα και σε ποια ρημαγμένη Αθήνα. Κουπέπε, κουπέπε, κάτσε καλά. Για ρήπανση ατμόσφαιρας με παροξισμούς, για νόθευμένα τρόφιμα και ανώμαλους λέει ερεθισμούς. Ποιος την κατάντησε αυτή την πόλη έτσι? Διότι αυτή η κατάσταση θα φέρει έκρηξη κοινωνική, τη φέρνει ήδη. Στο λέω εγώ, ο Ζήκος το λέω, θα ξεφτυλιστείς την Κυριακή. Θα σε πετάξουν οι πιτσιρικάδες ντουματιά που θα σε πάει καπνός. Του Μούτσι την Ταλίκα με την Μπέλου. Και βάζει, ξέρεις, εμβόλυμα μέσα τις δηλώσεις όλα τα παλικάρια από Τσίπρα. Όμως τους Βέρους αριστερούς, έτσι, όχι τους Πασόκους. Και οι Πασόκοι, Βέρι αριστεροί είναι. Βέρι, Βέρι με την έννοια την αγγλική. Πολύ αριστεροί, Βέρι. Βέρι μάτς. Θα για να μην ξεχάσουμε. Α, θα το πάμε τόσο αριστερά. Ωραία, μη σοκάρουμε το κοινό. Να, έτσι δημιουργούν οι διχασμοί. Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Ζόρικος κρεμάνταλας, ο καιρός που κουβαλάς, η ζωή σου μια ταλίκα. Με μπαγάζια και με οικά. Εμείς δεν πιστέψαμε ούτε στιγμή ότι θα φέρναμε ένα τρίτο μνημόνιο. Τώρα αποκτήσες καβούκι και αμάξεις πορμοτελό. Τώρα σκάλωσες το λούκι. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Είσαι αλλιωτικό καπέλο. Μια αριστερή κυβέρνηση κράτησε το ψηλότερο αφορολόγητο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Τη ζωή σου του πλεφάς, μέσα και έξω τη φοράς. Το 99 χρόνια δεν μας τρομάζει, δεν τρομάζει. Και οι Τούρκοι και αυτοί ήταν 104 αιώνες, πώς το λένε, 400 χρόνια. Είμαστε αντεκτικός λαός. Η καρδούλα σου καζιέρα, δίχως γκάζι και αγέρα. Με την Παρασκευή, το κοριτσάκι με τα σκατά. Άσχετο, δεν έχουμε Χριστούγεννα. Είναι επίκαιρο, είναι επίκαιρο. Ανάσταση, παιδί μου, οικονομίας έχουμε Χριστούγεννα, νομίζεις? Δεν είναι. Όχι ακόμα. Τέλος πάντων, θα στο βάλω, άντε. Το κοριτσάκι με τα σκατά. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια ορεινή πόλη, νωρίς το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο κόσμος, κουκουλωμένος με χοντρά παλτά, κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνίσει και να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι να ετοιμάσει το φαγητό της τελευταίας βραδιάς του χρόνου. Αετία, αμυγδαλωτά, σουρές, βασιλόπιτα ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, για πράκια, γυριστηλίχτια. Που θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί. Το Αντώνη Σαμαρά. Κοντά στο τζάκι. Ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο. Το κίνημά μας μπορεί και θα πάει πολύ μακριά. Αχι, το διάλογο από μέσα. Αλλά κανένας δεν έδινε σημασία. Σφουγγάρι. Η μικρή ήταν δεν ήταν 8 ετών. Τα ρουχαλάκια που φορούσε ήταν παλιά και τρυπωμένα. Στο μπάτμιντον δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια της προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο με τα σκατά. Με στο κόλπο είσαι χωμένος και γλιτώνεις παρατρίχα. Τώρα είσαι βολεμένος και σου κόψανε το βήχα. Αποστολή, τον Τεξανό θέλω την Παρασκευή. Από τα παλιά όμως, όχι τώρα που βγήκε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο σταθμό για την καλύτερη εκπομπή μεταξύ μία με δύο που έχετε. Σιγά, για μια εκπομπή. Την ακούω και εδώ κάθε φορά που έρχομαι μέσα στην Αμερική και την κάνω και. Και έρχεστε κάθε μέρα από την Αμερική. Την κάνω και τέτοια και την ακούνε πολλοί φίλοι μου στην Αμερική. Σε ποια πολιτεία? Στο Τέξας. Στο Τέξας. Ναι. Ακούνε Τεξανή Ελληνοφρένεια? Όχι, το γράφω εδώ και το παίρνω μαζί μου και τα ακούμε όλοι στο καφενείο. Έχει καφενείο στο Τέξας? Ναι. Μήπως εννοείται στο σαλούν? Oh! Όχι, όχι, καφενείο είναι. Ελληνικό καφενείο. Καουμπόιδες δεν έχει απ' έξω. Έχει και καουμπόιδες και ό,τι και πιστόλια έχει απ' όλα. Δηλαδή αφήνετε το άλογο σας, πάτε μέσα και ακούτε Ελληνοφρένεια. Ναι, βεβαίως. Κάθε φορά που έρχομαι παίρνω τηλέφωνο να σου πω συγχαρητήρια γιατί σε θαυμάζω. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά κάντε το με μέτρο. Με μέτρο γιατί και μας παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Σε θαυμάζω για την ετυμολογία σου. Στο Τέξας τι κάνετε εσείς? Ως κουαγελάδες. Α, και πρέπει να πάτε στο Τέξας. Ναι. Γιατί εκεί είναι νορμάλοι αγελάδες, εδώ έχουμε τις τρελές, έχουν κατέβει. Αγελαδάρης δηλαδή. Cowboy. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Έγινε, άντε γεια. Φιλιά στο Lucky Luke. Κι αν θυμάσαι τα παλιά. Ψέματα και μπλα μπλα μπλα. Η μαγιά σου ναυταλίνη. Με κασμίρι και λουστρίνη. Μια αφιέρωση την Παρασκευή, τη Βουλιουκλάκη, η ώρα που είναι η Κυριακή, μάλλον είναι πιο μεγάλη. Και εκεί που λέει που η Κυριακή, βάλε την πίτσα της Δώρα. Ωραία που είναι η πίτσα. Να να ήταν πιο μεγάλη. Πίτσα. Γιατί περνάει γρήγορα. Πίτσα. Κι αργεί να έρθει άλλη. Πίτσα. Κουπέπε, κουπέπε. Κάτσε καλά. Τώρα κάνεις μαύρη πλάτα. Κι όλο τρως απ' την κουταλά. Τώρα μάγκωσε η φάκα. Και σε κλείσανε στη γυαλά.